انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ چیزیں نہیں دیکھتا جن پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کرتے تھے۔ راوی حدیث ابو عمران جونی نے کہا، کیا آپ نماز نہیں دیکھتے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم لوگوں نے نماز میں وہ سب نہیں کیا جو تم جانتے ہو؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 2447، یہ حدیث صحیح ہے۔